महाभारत उद्योग पर्व चतुश्चत्वारिंशोऽध्याय ब्रह्मचर्य तथा ब्रह्म का निरूपण। धृतराष्ट्रवाच सनत्सुजातयामिमां परां त्वं ब्राह्मीं वाचं वदसे विश्वरूपां परां हि कामेन सुदुर्लभां कथां प्रब्रूहि मे वाक्यमिदं कुमार। धृतराष्ट्र ने कहा, सनत्सुजात जी, आप जिस सर्वोत्तम और सर्वरूपा ब्रह्म संबंधिनी विद्या का उपदेश कर रहे हैं, कामी पुरुषों के लिए वह अत्यंत दुर्लभ है। कुमार, मेरा तो यह कहना है कि आप इस उत्कृष्ट विषय का पुनः प्रतिपादन करें। सनत्सुजातुवाच नैतद् ब्रह्म त्वरमाणेन लभ्यं यन्मां पृच्छन्नति हृत्यतीव बुद्धौ विलीने मनसि प्रचिन्त्या विद्या हि सा ब्रह्मचर्येण लभ्या। सनत्सुजात ने कहा, राजन, तुम जो मुझसे बारंबार प्रश्न करते समय अत्यंत हर्षित हो उठते हो, तो इस प्रकार जल्दबाजी करने से ब्रह्म की उपलब्धि नहीं होती। बुद्धि में मन के लय हो जाने पर सब वृत्तियों का विरोध करने वाली जो स्थिति है, उसका नाम है ब्रह्म विद्या, और वह ब्रह्मचर्य का पालन करने से ही उपलब्ध होती है। धृतराष्ट्रवाच अत्यंत विद्यामिति यत्सनातनिं ब्रवीषि त्वं ब्रह्मचर्येण सिद्धां अनारभ्यां वसतीह कार्यकाले कथं ब्राह्मण्यम् अमृतत्वं लभेत। धृतराष्ट्र ने कहा, जो कर्मों द्वारा आरंभ होने योग्य नहीं है तथा कार्य के समय में भी जो इस आत्मा में ही रहती है, उस अनंत ब्रह्म से संबंध रखने वाली इस सनातन विद्या को यदि आप ब्रह्मचर्य से ही प्राप्त होने योग्य बता रहे हैं, तो मुझ जैसे लोग ब्रह्म संबंधी अमृतत्व अर्थात मोक्ष को कैसे पा सकते हैं। सनत्सुजातुवाच अव्यक्त विद्यामभिधास्ये पुराणिं बुद्ध्या च तेषां ब्रह्मचर्येण सिद्धां यां प्राप्यैनं मर्त्यलोकं त्यजन्ति या वै विद्या गुरुवृद्धेषु नित्या। सनत्सुजात जी बोले, अब मैं सच्चिदानंद घन अव्यक्त ब्रह्म से संबंध रखने वाली उस पुरातन विद्या का वर्णन करूंगा, जो मनुष्यों को बुद्धि और ब्रह्मचर्य के द्वारा प्राप्त होती है। जैसे पाकर विद्वान पुरुष इस मरण धर्म शरीर को सदा के लिए त्याग देते हैं, तथा जो वृद्ध गुरुजनों में नित्य विद्यमान रहती है। धृतराष्ट्रवाच ब्रह्मचर्येण या विद्या शक्या वेदितुमञ्जसा तत्कथं ब्रह्मचर्यं स्याद् एतन् ब्रह्मन् ब्रवीहि। धृतराष्ट्र ने कहा, ब्रह्मन्, यदि वह ब्रह्म विद्या ब्रह्मचर्य के द्वारा ही सुगमता से जानी जा सकती है, तो पहले मुझे यही बताइए कि ब्रह्मचर्य का पालन कैसे होता है। सनत्सुजातुवाच आचार्य योनि मिहये प्रवेश्य भूत्वा गर्भे ब्रह्मचर्यं चरन्ति इहैव ते शास्त्रकारा भवन्ति प्रहाय देहं परमं यान्ति योगम्। सनत्सुजात जी बोले, जो लोग आचार्य के आश्रम में प्रवेश कर अपनी सेवा से उनके अंतरंग भक्त हो ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, वे यही शास्त्रकार हो जाते हैं और देह त्याग के पश्चात परम योग रूप परमात्मा को प्राप्त होते हैं। अस्मिन् लोके वै जयन्ती ह कामान् ब्राह्मीं स्थितिं जनुतिते क्षमाणाः त आत्मानं निर्हरन्ति रन्ति ह देहा। मुंजादिशी कामिवं सत्वसंसा। इस जगत में जो लोग वर्तमान स्थिति में रहते हुए ही संपूर्ण कामनाओं को जीत लेते हैं और ब्राह्मी स्थिति प्राप्त करने के लिए ही नाना प्रकार के द्वंद्वों को सहन करते हैं, वे सत्वगुण में स्थित हो यहाँ ही मुंज से सीख की भांति इस देह से आत्मा को अर्थात विवेक द्वारा पृथक कर लेते हैं। शरीर में तो कुरुत पिता माता च भारत आचार्य सास्ता या जाति सा पुण्या सा जरा मरा। भारत, यद्यपि माता और पिता ये ही दोनों इस शरीर को जन्म देते हैं, तथापि आचार्य के उपदेश से जो जन्म प्राप्त होता है वह परम पवित्र और अजर अमर है। य प्राणोत्य वितथेन वर्णान ऋतम कुर्वन् अमृतम संप्रयच्छन् तम मन्येत पितरम मातरम च तस्मै न दुष्येत कृतमस्य जानन्। जो परमार्थ तत्व के उपदेश से सत्य को प्रकट करके अमृतत्व प्रदान करते हुए ब्राह्मणादि वर्णों की रक्षा करते हैं उन आचार्य को पिता माता ही समझना चाहिए तथा उनके किए हुए उपकार का स्मरण करके कभी उनसे द्रोह नहीं करना चाहिए। गुरुम शिष्यो नित्यम अभिवादयेत स्वाध्यायमिच्छे चुचिर प्रमत्तः मानम न कुर्यान्नादधीतरोषम् एष प्रथमो ब्रह्मचर्यस्य पादः। ब्रह्मचारी शिष्य को चाहिए कि वह नित्य गुरु को प्रणाम करे, बाहर भीतर से पवित्र हो, प्रमाद छोड़कर स्वाध्याय में मन लगावे, अभिमान न करे, मन में क्रोध को स्थान न दे, यह ब्रह्मचर्य का पहला चरण है। शिष्य वृत्ति क्रमेण विद्यामाप्नोति शुचिः। ब्रह्मचर्य व्रतस्यास्य प्रथम पाद उच्यते। जो शिष्य की वृत्ति के क्रम से ही जीवन निर्वाह करता हुआ पवित्र हो, विद्या प्राप्त करता है, उसका यह नियम भी ब्रह्मचर्य व्रत का पहला ही पाद कहलाता है। आचार्यस्य प्रियं कुर्यात् प्राणैरपि धनैरपि कर्मणा मनसा वाचा द्वितीयः पाद उच्यते। अपने प्राण और धन लगाकर भी मन वाणी तथा कर्म से आचार्य का प्रिय करे, यह दूसरा पाद कहलाता है। समा गुरौ यथा वृत्तिर्गुरु पत्न्यां तथा चरेत तत्पुत्रे च तथा कुर्वन् द्वितीयः पाद उच्यते। गुरु के प्रति शिष्य का जैसा श्रद्धा और सम्मानपूर्ण बर्ताव हो, वैसा ही गुरु की पत्नी और पुत्र के साथ भी होना चाहिए, यह भी ब्रह्मचर्य का द्वितीय पाद ही कहलाता है। आचार्येणात्मकृतं विजानन् ज्ञात्वा चार्थं भावितोऽस्मि मित्येतनेन यन्मन्यते तं प्रतिहृष्ट बुद्धि स वै तृतीयो ब्रह्मचर्यस्य पादः। आचार्य ने जो अपना उपकार किया उसे ध्यान में रखकर तथा उससे जो प्रयोजन सिद्ध हुआ उसका भी विचार करके मन ही मन प्रसन्न होकर शिष्य आचार्य के प्रति जो ऐसा भाव रखता है कि इन्होंने मुझे बड़े उन्नत अवस्था में पहुंचा दिया, यह ब्रह्मचर्य का तीसरा पाद है। नाचार्यस्यान पवाकृत्य प्रवासम प्राज्ञ कुर्वेत नैत दहम करोमि इति मंडेत न भाषयेत स वै चतुर्थो ब्रह्मचर्यस्य पादः। आचार्य के उपकार का बदला चुकाए बिना अर्थात गुरु दक्षिणा आदि के द्वारा उन्हें संतुष्ट किए बिना विद्वान शिष्य वहाँ से अन्यत्र न जाए। दक्षिणा देकर या गुरु की सेवा करके कभी मन में ऐसा विचार न लावे कि मैं गुरु का उपकार कर रहा हूँ, तथा मुँह से भी कभी ऐसी बात न निकाले। यह ब्रह्मचर्य का चौथा पाद है। कालेन पादम लभते तथार्थम ततश्च पादम गुरुयोगतश्च उत्साह योगेन च पादमृक्षे छाम छत्रेन पादम च ततो भ्याति। सनातनी विद्या के कुछ अंश को तथा उसके मर्म को तो मनुष्य समय के योग से प्राप्त करता है, कुछ अंश को गुरु के संबंध से तथा कुछ अंश को अपने उत्साह के संबंध से और कुछ अंश को परस्पर शास्त्र के विचार से प्राप्त करता है। धर्मादयो द्वादशयस्य रूपम अन्यानि चांगानि तथा बलम च आचार्य योगे फलतीत चाहुर ब्रह्मार्थ योगे न च ब्रह्मचर्यम्। पूर्वोक्त धर्मादि 12 गुण जिसके स्वरूप है तथा और भी जो धर्म के अंग एवं सामर्थ्य हैं वे भी जिसके स्वरूप हैं वह पर ब्रह्मचर्य आचार्य के संबंध से प्राप्त वेदार्थ के ज्ञान से सफल होता है, ऐसा कहा जाता है। एवं प्रवित्तो यदुपालभे तबै धर्माचार्याय तदनुप्रयक्षेत सताम वृत्तिम बहुगुणामेवमेति गुरुपुत्रे भवति च वृत्तिरेषा। इस तरह ब्रह्मचर्य पालन में प्रवृत्त हुए ब्रह्मचारी को चाहिए कि जो कुछ भी धन जीवन निर्वाह योग्य वस्तुएं भिक्षा में प्राप्त हो उसे आचार्य को अर्पण कर दे। ऐसा करने से वह शिष्य सत्पुरुषों के अनेक गुणों से युक्त आचार्य को प्राप्त होता है। गुरुपुत्र के प्रति भी उसकी यही भावना रहनी चाहिए। एवं वसन सर्वतो वर्धति बहुन पुत्रान लभते च प्रतिष्ठां वर्षन्ति चास्मै प्रदिशो दिशश्च वसन्त्यस्मिन् ब्रह्मचर्ये जनाश्च। ऐसी वृत्ति से गुरु गृह में रहने वाले शिष्य की इस संसार में सब प्रकार से उन्नति होती है। वह गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करके बहुत से पुत्र और प्रतिष्ठा प्राप्त करता है। संपूर्ण दिशा विदिशाएं उसके लिए सुख की वर्षा करती है तथा उसके निकट बहुत से दूसरे लोग ब्रह्मचर्य पालन के लिए निवास करते हैं। एतेन ब्रह्मचर्येण देवा देवत्वमाप्नुवन् ऋषयश्च महाभागा ब्रह्मलोकम् मनीषिणः। इस ब्रह्मचर्य के पालन से ही देवताओं ने देवत्व प्राप्त किया और महान सौभाग्यशाली मनीषी ऋषियों ने ब्रह्मलोक को प्राप्त किया। गंधर्वाणां मनेनैव रूपमप्सरसाम भूत एतेन ब्रह्मचर्येण सूर्योऽप्यञ्जनाय जायते। इसी के प्रभाव से गंधर्वों और अप्सराओं को दिव्य रूप प्राप्त हुआ। इस ब्रह्मचर्य के ही प्रताप से सूर्यदेव समस्त लोकों को प्रकाशित करने में समर्थ होते हैं। आकांक्षार्थस्य संयोगाद्रसभेदार्थनामिव एवं शेते समाज्ञाय तादिग्भावं गता इमे। रस भेद रूप चिंतामणि से याचना करने वालों को जैसे उनके अभिष्ट अर्थ की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार ब्रह्मचर्य भी मनोवांछित वस्तु प्रदान करने वाला है, ऐसा समझकर ये ऋषि देवता आदि ब्रह्मचर्य के पालन से वैसे भाव को प्राप्त हुए। य आश्रयेत पावयेत चापि राजन् सर्वं शरीरं तपसा तप्यमानः एतेन वै बाल्यम् अभ्येति विद्वान् मृत्युं तथा सहजयत्यन्तकाले। राजन, जो इस ब्रह्मचर्य का आश्रय लेता है वह ब्रह्मचारी यम नियमादि तप का आचरण करता हुआ अपने संपूर्ण शरीर को भी पवित्र बना लेता है तथा इससे विद्वान पुरुष निश्चय ही अबोध बालक की भांति राग द्वेष से शून्य हो जाता है और अंत समय में वह मृत्यु को भी जीत लेता है। अंतवतः क्षत्रिय ते जयन्ते लोकांजना कर्मणा निर्मलेन ब्रह्मैव विद्वांस्तेन चाभ्येति सर्वं नान्यः पंथा अयनाय विद्यते। राजन, सकाम पुरुष अपने पुण्य कर्मों के द्वारा नाशवान लोकों को ही प्राप्त करते हैं, किंतु जो ब्रह्म को जानने वाला विद्वान है वही उस ज्ञान के द्वारा सर्वरूप परमात्मा को प्राप्त होता है। मोक्ष के लिए ज्ञान के सिवा दूसरा कोई मार्ग नहीं है। धृतराष्ट्रवाच आभात शुक्लम इव लोहितमिवाथो कृष्ण मथांजनम का द्रवम वा सद्ब्रह्मण पश्यति योत्र विद्वान कथम रूपम तदमृतम अक्षरम परम। धृतराष्ट्र बोले, विद्वन पुरुष, यहाँ सत्स्वरूप परमात्मा के जिस अमृत एवं अविनाशी परम पद का साक्षात्कार करते हैं उसका रूप कैसा है? क्या वह सफ़ेद सा, लाल सा, काजल सा, काला या सुवर्ण जैसे पीले रंग का प्रतीत होता है? सनत सुजात वाच आभात शुक्लम इव लोहितम इवाथो कृष्ण माय समगर्कम वर्णम न पृथिव्याम तिष्ठति नान्तरिक्षे नैतत् समुद्रे सलिलम विभर्ति। सनत सुजात ने कहा, यद्यपि श्वेत, लाल, काले, लोहे के सदृश अथवा सूर्य के समान प्रकाशमान अनेकों प्रकार के रूप प्रतीत होते हैं, तथापि ब्रह्म का वास्तविक रूप न पृथ्वी में है न आकाश में। समुद्र का जल भी उस रूप को नहीं धारण करता। न तारकासु न च विद्युदाश्रितम न चाभ्रेषु दृश्यते रूपमस्य न चापि वायौ न च देवतासु नै चंद्रे दृश्यते नोत सूर्ये। इस ब्रह्म का वह रूप न तारों में है, न बिजली के आश्रित है और न बादलों में ही दिखाई देता है। इसी प्रकार वायु, देवगण, चंद्रमा और सूर्य में भी वह नहीं देखा जाता। नैवर्क्षो तन्न यजुस्सु नाप्यद्धर्वसु न दृश्यते वै विमलेषु सामसु रथंतरे बाह्यद्रथे वापि राजन् महाव्रते नैव दृश्ये ध्रुवं तत। राजन, ऋग्वेद की ऋचाओं में, यजुर्वेद के मंत्रों में, अथर्ववेद के सूक्तों में तथा विशुद्ध सामवेद में भी वह नहीं दृष्टिगोचर होता। रथंतर और बाह्यद्रथ नामक साम में तथा महान व्रत में भी उसका दर्शन नहीं होता, क्योंकि वह ब्रह्म नित्य है। अपारणीयं तमस परस्तात् तदंतकोप्येति विनाशकाले अडियो रूपं क्षूरधारया समं महच्च रूपं तद्वै पर्वतेभ्यः। ब्रह्म के उस स्वरूप का कोई पार नहीं पा सकता। वह अज्ञान रूप अंधकार से सर्वथा अतीत है। महाप्रलय में सबका अंत करने वाला काल भी उसी में लीन हो जाता है। वह रूप अस्तुरे की धार के समान अत्यंत सूक्ष्म और पर्वतों से भी महान है, अर्थात वह सूक्ष्म से भी सूक्ष्मतर और महान से भी महान है। सा प्रतिष्ठा तदमृतम लोकास्तद ब्रह्म तद्यशः भूतान जग्रे तस्मात् प्रलयं यान्ति तत्र हि। वही सबका आधार है, वही अमृत है, वही लोक, वही यश तथा वही ब्रह्म है। संपूर्ण भूत उसी से प्रकट हुए और उसी में लीन होते हैं। अनामयं तन्महदुद्यतं यशो वाचो विकारं कवयो वदन्ति यस्मिन् जगत्सर्वमिदं प्रतिष्ठितं ये तद्विदुर्मृतास्ते भवन्ति। विद्वान कहते हैं कार्य रूप जगत वाणी का विकार मात्र है, किंतु जिसमें यह संपूर्ण जगत प्रतिष्ठित है वह ब्रह्म रोग शोक और पाप से रहित है और उसका महान यश सर्वत्र फैला हुआ है। उस नित्य कारण स्वरूप ब्रह्म को जो जानते हैं वे अमर हो जाते हैं, अर्थात मुक्त हो जाते हैं। इति श्री महाभारते उद्योग पर्वणि सनत्सुजात पर्वणि सनत्सुजात वाक्ये चतुश्चत्वारिंशोऽध्याय। इस प्रकार श्री महाभारत उद्योग पर्व के अंतर्गत सनत्सुजात पर्व में सनत्सुजात वाक्य विषयक 44वां अध्याय पूरा हुआ।